بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, onsdag den 29. 8. 2018, vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كي أبغض أسسة إسلام بأن أضخان في سورة الأحقاف والله سبحانه وتعالى سيا إفتى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم حاميم بها تل أم ديها بوكسة ومانغان وبسيا دين إنديكيرين فو أتسي تل قريش at bogstaverne kan have en mening eller en sætningsopsætning. Ligesom alif, lam, mim, alif, lam, ra, kaf, ha, ja, ja, ein, sa, etc. Alt det her, det er noget, som Allah fortæller Quraysh, at I er de bedste inden for sproget, men alligevel et bogstav kan have en samspil i et vers. Og det har Allah subhanahu wa ta'ala med hans hikma gjort. تنزيل الكتاب من الله تنزيل نسن سأبون فقى الله العزيز الحكيم العزيز من العزة أبهرس الحكيم من الحكمة أبيستر أنا الله نسن إنبو والله بالها تنهبو تنسكل بها مهيمن Muhaymin over alle de andre, slættende for de andre. Og slættende betyder, funktionaliteten af det er, at det er dem, vi skal rette os efter. Yani, hvis vi har de tidligere bøger, der beskriver tawhid, så det er stadigvæk det samme tawhid, som Allah har kaldt til i de uri. Men nu er de uri bøger ikke eksisterende. Da de øvrige bøger er faktisk forfalsket, desværre. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى مَا خَلَقْنَا. Vi har ikke skabt himlen og jord. Vi har ikke skabt himlen og jord. Og de, der ligger imellem dem, andet end de skal være sandheden. إِلَّا بِالْحَقِّ. Desværre, modsætningen af haq er batil. Og når Allah subhanahu wa ta'ala siger, vi har skabt himlen og jord og alt imellem dem, som er sand, وَأَجَلٍ مُسَمَّى, at den har en ende. Og det her, hvad er det, den illustrerer? Den illustrerer, at alt har en ende. Yani, vi har en start, og vi har en slutning. Og hvad er start, og hvad er en slutning? Så spørger jeg. Er fødsel en start, og er døden en ending på det? Hvad siger I? Både Paltalk og Facebook. Er fødsel en start, og er døden en ending på det? Tænk over det, inden jeg uddyber. Fordi de har en betydning, hvad de forstår ved det. Fordi vi skal ligesom forstå, hvornår er der en afslutningsfase. Hvornår afslutter de dunya? Er det når en person han dør? Det betyder, når en person forlader dunya, så er hans dunya afsluttet. Eller dunya afsluttet, når dommedagen er der. Det vil jeg gerne have en forklaring. Starten af dunya er ved Adam, alayhi salatu wassalam, da han kom fra himlen ned til jord. Det er starten. Det man kalder starten af menneskeligheden på jord. Fødsel er en generering af befolkning. Og døden er en afsluttende fase per næse, per aktuel person. Men når man dør, så ryger man i noget, der hedder Alamul Barzakh. Alamul Barzakh. Det betyder en ny kapitel, som er i opstandelsesfase, afgørende for, hvornår man entrerer al-Jannah eller Jahannam. Må Allah beskyde os al-Jannah alle sammen. Amen. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, vi forstår, hvordan sammenhængen er. Hvordan sammenhængen er. Og den sammenhæng, vi danner, er, at dommedagen er på den måde, er afsluttende kapitel for Adams slægten og for djinn. For Adams slægten og djinn. Er I med? Og det er derfor, når Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa ajalim musamma, et tid, som er nævnt, Muhammad s.a.w. skulle fortælle, hvornår dommedagen var, men Allah har ikke givet ham lov til det, og så bliver han klemt, ligesom Laylatul Qadr skulle nævnes, og så bliver den opløftet, og Sa'a må det ikke være en nytte for folket. Det skal de bestræbe sig efter. Og det er derfor, Allah siger, Yas'alunaka 'an as-sa'a. Og de spørger dig om tiden. Så skal folk, når de spørger om det, spørge dem, hvad har I gjort klar for den tid? Og det er vigtigt. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Og de kuffar, som er blevet advaret om at følge tawhid, og de har været benægtende, så siger Allah, عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Og de blev advaret om, hvad er der i vente for dem. Og så siger Allah, mu'ridun, de har lavet i'rab. I'rab, når du er mu'rid, det betyder, at du vender ryggen til sandheden. Qul, nu er det Allah, der siger til profeten, og siger til enhver da'ya. Qul, og da'ya her, det er enhver person, der kalder til Allah, mand og kvinde. Du vil ikke være sheikh, du vil ikke være alim. Et hvert person, der kalder til Allah, er det obligatorisk for ham at vide. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sig til dem, kan I se, hvad er det, I kalder stedet for Allah? أَرُونِي vis mig, مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. Hvad er det her, som I kalder stedet for Allah? Vis mig. Vis mig, hvad de kan. Hvad har de skabt? أَمْ لَهُمْ شِرْكُمْ فِي السَّمَوَاتِ. Har de en partnerskab i himlen? اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا. Kom med en bog før Al-Qur'an, eller før de øvrige bøger. Allahu Akbar. أَمْ لَهُمْ شِرْكُمْ فِي السَّمَوَاتِ. اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا. أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. Eller kom med en nøgletal eller noget af nyttighed af viden, hvis I er personer, som taler sand. Allah subhanahu wa ta'ala siger det i form af udfordring, hvor Allah kender til deres begrænsninger og ved, hvad de her typer kan og ikke kan. Og når Allah udfordrer dem med at komme i form af de guder, som de har stillet i stedet for Allah, at de skal skabe eller vise en skabelse, som de har skabt på jorden, eller hvem de har dannet partnerskab op i himlen, som er Allah, og de skal komme med en bog, som indikerer de ting, som de følger, og alligevel kan de ikke komme med noget som helst. Og så siger Allah, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Hvem er misvejledende af dem, som tror, at de kalder på personer stedet for Allah, som kan ikke svare dem tilbage til dommedagen? Det betyder, at dem, som I benytter af i form af kaldelse, dem I benytter jer i form af kaldelse, som I kalder fra nu af til dommedagen, de vil aldrig kunne svare tilbage. Og det ved vi. Hvordan? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Og ikke nok, de her statuer eller lignende, de er ikke i stand til at forstå, hvad det der sker. Giver jeg et eksempel. En person går over til et træ og siger, at det her træ er noget religiøst. Så begynder det at bevæge sig omkring det og kalder det her træ og siger, at hvis man spørger træet om hjælp, så kan den hjælpe. Vi ved alle sammen, at træet kan ikke svare tilbage, og træet har ikke noget forbindelse til noget som helst. Og de samme dem, som tilbyder krav, eller tilbyder korset, eller tilbyder en statue, ligesom kristne, de har Jesus, og ligesom mange andre, som stiller nogle guder, de opstiller guder i form af de, som de tror. Og så begynder det at tilbyde dem. Buddhister tilbyder Buddha. Så laver de en lille tyk mand i form af lærer, stiller ham op på bordet og tilbyder ham. Hinduister kan tilbyde masser af former for guder, så laver de deres egen gud og tilbyder dem. Så er der nogen, der tilbyder køer, nogen, der tilbyder aber, nogen, der tilbyder muse og rotter. Og tror, at de her er nogle guder, som kan redde dem, har ligesom lagt deres hjerne i, de har lagt deres hjerne på hylden og har bevæget sig uden at benytte sig af hjerne. Ligesom en mand bliver frustreret, når han siger en lille flue, og han ved, at han er selv større end en flue. Så bliver han bange, og ligesom dem, som er bange for skorpioner, eller er bange for det ene. Du er større end dem, med lidt hikma, med lidt visdom, med lidt forståelse for din størrelse kontra de små størrelser, de har. Så kan du se, at du kan overvinde dem. Og folket, når de ikke forstår, at for eksempel ham, der er død, hvor de har rejst mange kilometer for at stille sig foran hans grav, og da de stod over for hans grav, kalder ham ligesom de kalder Allah, og siger nogle sætninger ligesom de siger til Allah, Og bagefter tror de, at de er bare godt nok. Så spørger du dem, er den person død eller live? Han er død, siger de. Der er, hvordan kan en død mand, fuldkommen død, hvordan kan han hjælpe dig? Jamen, hvis du har en person inde i dit værelse, og han er faldt om, og du råber af ham, og du skriger af ham, han er besvimet, og du har brug for hjælp, han kunne komme og hjælpe dig, men han er væk. Hvad så, hvis han var død? Hvor hans krop er et sted, og hans sjæl er et andet sted, og han ligger under Allahs mashia. Læg mærke til, hvad jeg siger. Han ligger under Allahs mashia, om han kommer ind til Jannah eller kommer ind til ilden. Hvis de siger, at de bruger logik, så siger vi fornuftigt, så brug din logik i forhold til de rigtige logik. Så fortæl mig, den person, hvor sjælen adskiller sig fra kroppen, og han ved ikke engang selv, om han er til Jannah eller Nar, og så spørger du ham om redning, så spørger du ham om hjælp. Kan han hjælpe? Kan han yde nogen form for hjælp? Svaret er nej. Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayy al-qayyum. Al-hayy, din livende, uden død. القيوم القائم بذاته غير محتاج لأحد. Han står for tingene selv uden at have behov for hjælp fra andre. Og det er derfor, når du kigger, at folket, når de kalder hvem som helst og stiller de på samme barriere som de stiller Allah, de falder i kufur. Må Allah beskytte os. Og det skal man ligesom passe på med. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Hvis de her mennesker, de blev sat til dommedag, så bliver de per definition sat til at være statuetilbedere. Og disse statuer vil være deres fjende. Fordi Allah vil påvise dem, det er jeres guder. Og de kan ikke hjælpe jer. De vil stå, hvis de mennesker, og de er nogle gode mennesker, så vil de lave tabarru. Tabarru benægte dem. Ja'ni, hvis du går hen til en kravla, ja'ni, hvis du går hen til Muhammeds krav og tilbeder ham, så kommer han dommedagen og siger, hvad er det, du har gjort, din tumpe? Du har tilbedt mig, jeg har tilkaldt folk at tilbede Allah alene. Og ligesom Isa, alaihissalatu wassalam, han har bedt folket om at tilbede Allah alene. Og han er tilrettelagt for den, at et tawhid er den livsstil, som de skal underkaste, og som de skal følge. Ligeledes har alle profeter gjort deres arbejde. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt livet, og har skabt alt det andet omkring det. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sørget for, at alle mennesker er i stand til at skinne, hvis deres hjerne er fornuftige med hikma. Og det er derfor, hvis du kigger i ayah, hvis folket blev taget til dømning ved dommedagen, og de siger deres guder, وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Selv nogle af de gode folk, de vil ikke acceptere, at nogen tilbeder dem overhovedet, og de vil benægte det og tage afstand. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. Når vores verser bliver læst for dem klart. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ. Så siger de vantro til sandheden. Lamma ja'ahum, når sandheden opstår og blomster. Hada sihrun mubin, det der er magi, en klar magi. Det er klar. Hvis en person, det der de minder mig om mænd. En mand, for eksempel, han vil gerne giftes med en. Han prøver, hun afvist ham. Han prøver igen, hun afvist ham. Han prøver tredje gang, hun afvist ham. Så kommer der en og siger, Akhi, hvorfor blev du ikke gift med hende? Så svarer han arrogant. Det er mig, der ikke vil. Det er mig, der ikke vil. Når tingene er uopnåeligt, og folket har ingen kendskab til at sige sandhed, så lyver de. Og akkurat det samme har de her folk gjort. Allah subhanahu wa ta'ala har sendt profeter for at vise sandheden, men da de kunne se, at sandheden foran dem er klar, men modsige alle de fænomener, som de selv følger, og vil bryde og vil ødelægge alt, hvad de har. Ligesom, hvis du spørger en kafir, han vil sige til dig, islam er meget godt. I har det der med familiesammensætning, og I besøger hinanden, og respekt for ældre, og I har det ene, og I har det andet. Han nævner alt godt om islam. Han står og ruser islam til bunds. Så spørger du ham, hvad er det, som står mellem dig og islam? Ved du, hvad svaret er? Ved I, hvad svaret er? Ved I, hvad er det, der står mellem ham og at skifte og konvertere til islam? Kunne I gætte, hvad det er? Du kunne være sjovt at høre jeres mening. Hvad er det, der er en forhindring i? Selvfølgelig udover, at Allah giver ham hidayah. Det er klart. Men vi snakker fra menneskelens syn. Hvad tror du, der er en forhindring i, at han kan komme til tawhid? Når han påskriver islam så godt, hvad er det, der kan være, at ham der, han vil ikke konvertere? Lyst. Fordi hans lyst er begrænset. I islam, lysten har en begrænsning. Og det, der begrænser lysten, er halal og haram. Nej, lysten. Det, der begrænser det hele, er lyst. Og lysten hos folk har en stor issue, hvor per definition de her folk kigger på lyst til at være noget, som begrænser alt, hvad de gør. Deres bevægelse, deres opsætning, deres opnåelighed. Ligesom nu. Hvis du kigger på nogle søstre og spørger dem med hensyn til det ene og det andet, så siger de til dig, min din forhindrer mig i noget at gøre noget. Det passer ikke. Din din forhindrer dig ikke at gøre noget. Men hvis der er noget haram i de udførende fase, du skal lave, så går din din og begrænser det. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår, at kuffar er som regel lystanbragt. Og det er derfor, de sagde til Muhammed og alle de andre profeter, de er I kommet med er magi. Am yaquluna iftara. Siger de, at Muhammed, han er selv kommet med det, med Qur'an altså. Så siger Muhammed til dem, قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Hvis jeg er kommet med det i form af opdækningsfase, så kan Allah, så kan du kunne lide min Allah i shay'a, så kan I ikke skubbe straffen, som Allah vil straffe mig for, hvis jeg selv er kommet, fordi så er jeg en løgner. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi. Allah subhanahu wa ta'ala ved præcis, hvad de øvler om Koran. Kafa bihi shahidan bayni wa baynakum. Det er nok, at vi har Allah til at være shahid. Shahid, vidne mellem os. Wa huwa al-ghafur ar-rahim. Han er ghafur, tilgivende, rahim, barmhjerte, til hvem? Til dem, som vendte tilbage til ham og har bedt om tauba. Til dem, som spørger om amn, beskyttelse. Og dem, som er troende på Koran. Og til dem, som handler i henhold til det. Og det er vigtigt, at vi som mennesker forstår, hvad det vi har underkastet os. Qul, ma kuntu bida'an min ar-rusul. Sig til dem, jeg er ikke blandt de første profeter eller budbringer. Allah har sendt før mig mange profeter. وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Og jeg er ikke i stand til at fortælle jer, hvad er det, der skal ske mellem mig og jer. Jeg kender ikke til rig, og jeg kender ikke til fremtiden på dunya og lydløs i akhira. Kun hvad jeg har fået fortalt af Allah til mig. إن اتبعوا لكمكتب الخفيد محمد صلى الله عليه وسلم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي. يا الله يا الله يا فلتي سبلو إنسبريرت سما وما أنا إلا نذير مبين. يا أكون إن سم أدبع أم ستراف. Og gør jeg frygtende med hensyn til, hvad der i vente er straf for jer. Allah subhanahu wa ta'ala, han ønsker, at folk følger hans profeter og tror på dem og anerkender dem. Men når de viser de modsat, så vil Allah straffe dem. Og læg mærke til her, hvad han siger. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Min opgave er at advare. Kom med budskab og advare. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به كيسي وستها بيرفع الله أيها الدان الفنسوس كيبول دي بسي هيك أنا كنت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. ودي ذا بيبذنا دي هي دي أع دم صمكنة التوراة. De har anerkendt, at der blev sendt en profet af araber. Og hans bog er din sidste bog, og hans budskab er din sidste budskab. Og det har de anerkendt. Men I har vendt ryggen til det. فَآمَنَا وَاسْتَكْبَرْتُمْ. Dem, som har anerkendt mig, Abdullah ibn Salam, Imam al-Ahbar, يهودي غبيب واستكبرتم. أنا أمكنت ما أتخلت ما أفلت ما وإيها دان استكبار واستكبرتم. الاستكبار الاستعلاء at vise en form for havmod, at vise en form for arrogisme, i form at du er oprørt over at tro på det. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala retleder ikke de folk, som vælger at være blandt dhulama. Og dhulam, det betyder dem, som er undertrykkende for sig selv på grund af deres stolthed. وقال الذين كفروا, så siger de vantro, للذين آمنوا, til dem som har dannet iman, لو كان خيرا ما سبقونا إليه. De er kuffar, de sagde til muslimerne, hvis det er noget godt, så har de her folk ikke forskyndet sig til at acceptere. وَإِذْ لَهُمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْقٌ قَدِيمٌ. Og alligevel, når de har set dem, der følger Muhammad, er svag og fattige, og nogen af de araber, som ikke er ligesom højt privilegeret, så siger de, åh, det er ikke dem, vi har lyst til at følge. Men Allah siger, وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, hvis de ikke vil underkaste og blive retlet af det, فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُنْ قَدِيلٍ, så vil de sige, det her er noget opdigtet stads, som kommer fra tidligere bøger eller tidligere historier. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا, og før mig, der kom Torah, bogen af Musa, som er imamen wa rahma. Allahu Akbar. Imamen wa rahma, at yaqtadi bihi fi din. Og den bærer rahma min Allah. Den bærer velsignelse af Allah, på grund af den kalder til tawhid og ahkam. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. Den her bog, Anna kender hvad der står i Torah. Det betyder, den er simpelthen, den er lignende. I tawhid. Men lisanen arabien liundir alladhina zalamu. Tungen, altså de der blev sagt i det, er arabisk. For at advare dem, som har ikke underkastet Allah, wa bushra lil muhsinin. Og det er bushra, nyhed for de gode folk. إن الذين قالوا ربنا الله, det er dem som har sagt, قالوا ربنا الله, vores Gud er Allah, ثم استقاموا, så har de underkastet og ret sig efter det, فلا خوف عليهم, ingen frygt for dem, ولا هم يحزنون, og de ej heller ked af det, أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة, دي جنة بيبور خالدين فيها, دي بوتين فؤيبت جزاءً بما كانوا يعملون, دي داس بلونين ودي سلها أكتر في دنيا ودي سلها أعبر في دنيا. أصحكم هيا رتلين سلينيا في المسلم, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Vi har rådgivet et menneske om at tage sig af sine forældre og behandle dem godt. Aha. Yani islam sørger for, at du som et menneske, du skal tage dig af din familie, altså far og mor, og dem, der går op og ned af deres familie, altså tager dig af din farfar, bedsteforældre, whatever, godt. Hvorfor? Fordi islam er et rummelig religion, en rummelig tro, som ønsker de bedste værdier for folket. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker ikke, at folk er lousy, dårlige. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker til et hver individ at følge, hvad Allah har bedt dem om. Og Allah har bedt dem om at følge en klar definition for, hvordan du skal opføre handling. نعم أخي أفهم اللغة العربية ولكن أنا في درس ويتابعون ما على صفحات متعددة ولهذا لا أستطيع الإجابة الآن لو يتسنى لك أن تمكث معنا خلال 10 دقائق وأنتهي وإذا كان لديك أي سؤال فتطرحه وأجيب عليك به بإذن الله تعالى وهذه اللغة ليست فرنسية بل هي لغة دنماركية وهذا درس التفسير أشرح فيه بعض الآيات جزاك الله الخير ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الله سبحانه وتعالى has sagt to us hvordan vi skal opføre os med hensyn til at behandle vores forældre og så kommer en definition hvem hvordan din mor har været حملته أمه كرها ووضعته كرها din mor da hun har haft dig ind i hendes mave så har hun haft masser af hårdheder og hårdtider og kurha det betyder at hun har haft mashaqqa, hårdhed og når hun er født dig hun har også født dig hvor der har været hårdhed i det وفصاله 30 شهرا فصل plus فطام det betyder amning slut 30 måneder og hvordan optæller man det? Det er en form for hvor du kan som en person når man starter med fødsel eller man starter med at være gravid og så taler man det, man kalder selve afsluttende fase af amning. Og det er 2 år. Og hvis vi kigger. Hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. Når man har nået det, man kalder al-ashud. Al-ashud, det betyder, til man bliver voksne. Og voksne i sharia er, når man er i puberteten. Og så siger Al-Quran, وَبَلَغَ 40 sana. Og man er nået til 40 sana. 40 sana, det betyder 40 år. Og det er den bulug, hvor den kommer i en drejning. Og det er derfor, en drejning, det betyder, hvor tiden går nedad. Og det derfor er, man kalder maksimum, du kommer op til 40, og så går du nedad. Og her er der mange mennesker, ligesom, der skal ligesom tænke sig om, når de har overstået de 40 år. Og så siger man, قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيِّ Og Allah, lad mig takke dig for alle de gode ting, som du har givet mig. وعلى والدي وما دوها كذا أفس تبين فؤلدا وأن أعمل صالحا ترضى أدوها لا ما أوفن هنّا صندوق أكسبتيا وأصلح لي في ذريتي أكا إن جو كان ذل من سلك إني تبت إلي الله يبيه أم تلقي وسفا ألبا يا هلال og underkast mig dig for min hændelser og inni min al-muslimin det betyder jeg har underkast mig dig og Allah og vil pånævne mig selv for at være muslim ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu de er dem hvor vi accepterer alle de gode gerninger, de har lavet. Og de bliver godkendt, subhanallah. Må Allah lad os være blandt dem. Amin. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ Og vi vil ikke kigge, vi vil kigge bort fra deres synder. når de bliver ashab al-jannah, når de bliver jannas beboere. Må Allah subhanahu wa ta'ala tilgive vores synder. Amin. Wa'ad al-sidq al-ladhi kanu yu'adun. Det er klart den sandhed, som de har fået til gengældelse. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا. Til dem, som har sagt til deres forældre, uff. Uff i arabisk betyder ligesom et... hvordan skal jeg forklare det? Når man ligesom bliver bedt om at udføre noget, så siger man, jeg rejser op og henter det der, så siger man, uff. Og det betyder, at jeg er træt af dine kaldelse på mig til at udføre en hændelse. Og her, Allah subhanahu wa ta'ala siger, det mindste er ordet uff, det skal I ikke sige til jeres forældre, fordi de har haft masser af problemer undervejs for at tage sig af jer, så sørg for, at du tager dig af dem, når du er blevet voksne. Ata'idannini an ukhraja waqad khalat al-qurun. Og her, det er faktisk vigtigt for os at forstå, hvor forældrene spiller faktisk en stor rolle hos os. Fordi forældrene skal opdrage børnene. Og her, så siger de, at de lover mig hele tiden, at jeg vil komme ud af graven, når jeg har dødt. وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونَ. Og folk har passeret. Og folk har passeret livet i så mange år, og folk går i generationer og generationer. Død og liv, død og liv. Og det er forældrenes opgave, at undervise folk, eller undervise deres børn i din. Min qabli wa huma yastaghithanillah. Og de her folk er mu'minin, og de prøver at ligesom nulstille barnets tawhid. Og så siger de, wailaka amin. Og dig, kom til tawhid og tro på Allah. Inna wa'da Allahi haq. Det er Allah lover, er sand. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Så vil den her barn sige, det er noget løgn, som stammer af tidligere fortællinger. لا إله إلا الله. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. Det er folk, som حق عليهم القول, det er noget, som vi er nødt til at fortælle om dem, at de tidligere nationer, hvad der skete med dem. Og både af djinn og ins. Og djinn og ins, djinn dør, og ins dør. Innahum kanu khasirin, de har været fortabte. Så de har havnet i jahannam, og deres jahannam er i vente. De får straf i krav, og så er jahannam i vente. Walikullin darajatum mimma amilu. Alle får en form for stadia, hvad de har handlet. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Og de vil opnå de handlinger, uden at de blev sat eller tilbagesat, eller de bliver undertrykt med hensyn til dømning. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Det er den dag, hvor befolkning, hvor den dag, hvor folk, eller hvor kuffar blev stillet op for ilden. Og hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil spørge, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, wastamta'tum biha. Til den dag, hvor I har solgt de gode gerninger i jeres dunya, og I har nytte, فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. I har fået jeres jannah i dunya, og I har nytten i dunya, og I har bedyrket jeres lyster i dunya, khamr, alkohol, sex, whatever I har benyttet jer i haram, penge, alt, I har ikke haft nogen rolle at spille. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala bima kuntum tastakbiruna fil ardi bi ghayri al-haq. I har udført alt på jorden, uden I havde ret til det. Wa bima kuntum tafsukun. Og alt hvad I har foretaget jer, via fisk. Og det er betydning af, at man har udført hændelser, hvor man har været syndig. بارك الله فيكم وزاكم الله الخير أمو الله سبحانه وتعالى بلني الجنة بإذن الله تعالى استنونا يا رهان وسباسم والباسكو